wydzierane PSN te serce, tani wydzierane PSN te serce, tani wydzierane PSN te i nic więcej dla nas to słowa święte. Serce, na nim wydzierane PSN te serce, na nim wydzierane PSN te serce, na nim wydzierane PSN te i nic więcej. Braci się nie traci, w tym nie ma abstrakcji. Te słowa to nie Matrix, my wciąż jesteśmy braćmi. Nie z jednej matki, bo hip-hop to nasz fader. Nie opowiada baśni, ciągle dajemy radę. Tam gdzie leci nasza muza, drzwi lecą z zawiasów. Chcesz czy nie, taki fakt, przetrwaliśmy próbę czasu. Jak masz swoich ludzi, to i godnie reprezentuj. I na dowód tego, czy nami przypieczętuj. Byle komuś ziomuś, tak po prostu nie zaufam. Bo nie jedna to znajomość w życiu była krucha. Kto miał się wykruszyć, pewnie nie chcę tego słuchać. Mam swoich ziomali, gdy dobrobyt i posłucha. Tyle lat już ta nuta zapętla się w serduchach. My nadal tu na łączach, Warszawa, Chicago. Kiedy inni poszli w świat i urwał się już kontakt, my nadal ramię w ramię, wierni swoim zasadom. Od Urczynowa z dala, tu czas zapierdala. Znam takich, co się łapią za trzy etaty naraz. Zamiast dać coś w zamian, w ludziach brak zaufania. I wszędzie ślepa zazdrość, co obraz im przysłania. Od lat PSNT, choć ten krąg już coraz mniejszy. Są tacy, którym nigdy nie podam już ręki. Nieważne ilu z nich źle nam będzie życzyć. Mam swoich ludzi, na których mogę liczyć. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. I nic więcej dla nas to słowa święte. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. I nic więcej. Na co dzień do nas mogą dzielić kilometry, ale nie podzieli nigdy hajs ani brak perspektyw. Znamy się jak łyse konie, wiarę daje nawet sceptyk. Każdy ma swoją drogę, mimo to nasze się nie rozeszły. Muza wciąż odgrywa ważną rolę, lecz to nie jedyny powód, dla którego siadamy przy jednym stole. Ziomek, polej, mów co cię trapi. Ej, jak mogę to pomogę, w końcu braci się nie traci. Braci się nie traci, te słowa mówią wszystko. Pomimo że daleko, to jednak zawsze blisko. To nie widowisko, lepiej stąd, jeśli masz tu szukać dramy. Własne sprawy mamy, o nie dbamy. Chociaż każdy inny, to jednak tacy sami. Do wyciągniętej ręki nie odwrócę się plecami. Latami dobrze pokazało życie, kto bratem jest, a kto łajdak i wichrzycie. Ursynowskie blokowisko, te słowa mówią wszystko. Pierwszy album dla was, dla nas, osiedlowy real talk. Potem morwa drzewo, znowu owocuje. Każdy daje coś od siebie i nawija jak to czuje. Sukcesu widmo, które nam zajrzało w oczy. To dla słuchaczy wszystkie upadki i wzloty. Teraz nasze wadę mekumi, nie ma to tamto. 15 wiosen po ulicznym Esperanto. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. I nic więcej dla nas to słowa święte. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. Serce, na nim wydzierane PSN te. I nic więcej.